Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Bergen ter Blijt viel zoveel regen dat de waterbuffers overstroomden, met een modderstroom in een woonwijk tot gevolg. Huizen raakten beschadigd, maar hoe erg is nog niet duidelijk. In Lierop in Brabant brandde een huis met rieten kap af, mogelijk na blikseminslag. De afgelopen jaren is de hoeveelheid bos en natuur in Nederland met 2,5% afgenomen. Dat meldt het CBS in een rapportage over de periode 2013 tot 2022. In die jaren is 158 vierkante kilometer natuur verdwenen, vooral ten gunste van bebouwing. Zuid-Holland en Friesland raakten de meeste natuur kwijt. Bij een Israëlische luchtaanval in Syrië zijn zeker 8 Syrische militairen gewond geraakt, meldt het Syrische ministerie van Defensie. Ze zaten in een gebouw in de buurt van Damascus. Volgens een anonieme bron zaten in de buurt ook Iraanse troepen en Hezbollah-strijders. In Amerika is een kapitein veroordeeld voor een brand aan boord van zijn schip waarbij 34 doden vielen. Hij moet 4 jaar de cel in wegens criminele nalatigheid. De brand ontstond in 2019 tijdens een duikexcursie voor de kust van Californië, toen iedereen 's nachts lag te slapen. Alleen 5 bemanningsleden die boven deks waren, onder wie de kapitein, overleefde het drama. De Tong Tong Fair in Den Haag gaat dit jaar niet door. De organisatie van het Indische evenement kampt met geldgebrek. Het festival met Indisch eten, muziek en dans was vanaf 24 mei gepland op het Malieveld. Het zou de 64ste editie worden. Vorig jaar kwamen er 55.000 bezoekers naartoe. Het weer, veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Tegen de avond wordt het vanuit het zuidoosten droog en klaart het op. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Tegenwoordig is er iets meer aandacht voor, maar toch blijven de perspectieven van vrouwen uit de geschiedenis nog vaak onderbelicht. Dat is zonde, want juist van de persoonlijke verhalen over vrouwen en van vrouwen kunnen we veel leren. Bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 3 mei. Als we het hebben over de Tweede Wereldoorlog, gaat het al snel over degenen die aan het front stonden. Daarbij blijven de persoonlijke verhalen van vrouwen vaak onderbelicht. Het dagboek van Anne Frank, dat kennen we allemaal. Maar hoe zagen de levens van andere meisjes en vrouwen eruit tijdens de oorlog? En wat kunnen we leren van hun dagboeken? Daarover ga ik in gesprek met Marleen Renze, universitair hoofddocent aan de UvA en projectleider van het Amsterdam Diaries Time Machine project. Goedemorgen, Marleen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laat ik maar meteen een persoonlijke vraag aan jou stellen. Hou je zelf een dagboek bij? Ik hou zelf geen dagboek bij. Ach, nee. En dan ben je zo geïnspireerd door al deze vrouwen en toch lukt het jezelf niet. Nee, ik heb het als kind heb ik het wel een tijdje gedaan, maar niet heel lang volgehouden. Maar de gedachte dat je een dagboek bijhoudt, als kind heb ik wel zeker gehad. Ja, ik ook. Kleine notities, ja. Maar daarna heb ik het niet volgehouden. Nou ja, we weten dat dagboeken niet alleen voor jezelf heel prettig kunnen zijn, maar dat ze dus later ook ineens kunnen ontpoppen als historische bron. Ja, waarom zijn dagboeken zo waardevol wat dat betreft? Ja, ze zijn bijzondere bronnen voor historisch onderzoek, omdat ze vaak zo'n persoonlijke kijk geven op bepaalde gebeurtenissen. Het zijn natuurlijk hele persoonlijke, intieme bronnen. En ze zijn heel verschillend, moet ik erbij zeggen. Dus niet alle dagboeken zijn even interessant als historisch bronnenmateriaal. Mm. Maar sommige dagboeken geven een prachtig inkijkje in een bepaald tijdvak. En bovendien in hoe iemand een tijdvak beleeft. Ja, of hoe iemand in het tijdsvak stond. Dat het anders is om verliefd te zijn in oorlogstijd misschien dan wanneer dat niet zo is, bijvoorbeeld. Dat is zeker zo, ja. Dat is inderdaad iets wat we tegenkomen in de dagboeken die we bekeken hebben. Dat die oorlog rechtstreeks ingrijpt in de levens van mensen. Omdat iemand die verliefd wordt op een Joodse jongen of daarmee wil trouwen, natuurlijk zich wel een paar keer bedenkt of dat nou handig is. Ja, en die afwegingen worden dus in dat soort dagboeken gemaakt. Ja, die kom je tegen. Ja, zeker. We hebben een dagboek inderdaad waar een meisje, een jonge vrouw, dat uitvoerig bespreekt. Dat ze verliefd is op een jongen. En die jongen is eigenlijk op iemand anders verliefd. Maar die kan niet met het meisje trouwen. Want hij zelf is Joods. En hij wil dat haar eigenlijk niet aandoen. Oké. Waardoor hij misschien wel voor haar beschikbaar is. Maar ja, dat is wel een lastige situatie. Ja, dan komt het echt heel dichtbij, hè? In gewoon het dagelijks leven. Ja, heb je hierdoor nog dingen geleerd over de oorlog door die dagboeken die je daarvoor echt niet wist? Het is natuurlijk een tijdsperiode waar heel veel over gemaakt en heel veel over geschreven is. Was er nog iets nieuws te ontdekken? Ja, dat is interessant. Of we nou heel veel nieuwe feiten hebben ontdekt, kan ik niet meteen zeggen. Maar het zijn wel nieuwe perspectieven op die oorlog. Omdat je wel eigenlijk kennis maakt met figuren die je nog niet kende. En die toch ook wel weer een heel uniek, bijzonder verhaal vertellen. Ik heb bijvoorbeeld een dagboek gevonden van twee vrouwen die een Joodse baby opvangen. En dat zijn twee vrouwen die zij hebben een relatie, dus een lesbisch koppel. En die konden die hadden geen kinderen natuurlijk. Maar die oorlog was voor hen ook een kans om misschien wel een kind te kunnen krijgen. Ja. En via bemiddeling van de huisarts hebben zij een Joodse baby opgevangen. Ja. En daar een aantal jaren voor gezorgd tot na de bevrijding. Dus voor hen was die oorlog ook een kans om een kind te kunnen opvoeden. Of dat dan deels. En dat is eigenlijk iets waar ik nog niet zo eerder over na had gedacht. Ja, en onder hele cruwe omstandigheden eigenlijk. Ja, hè? Ik bedoel, zeker. Het is natuurlijk niet dat je met plezier een Joodse baby opvangt. Nee, uit nee. Een soort dankbaarheid of zo. Maar het is tegelijkertijd wel een kans of zo. Ook ja. Ja, dus het is ook een redden van een Joods kind natuurlijk. Ja. Dat misschien in de eerste plaats. Maar toch ook een wens van... Ja, ze waren zo ontzettend blij ook met het kind. Dus ja, voor hen was dat ook iets moois. Dat zijn toch die perspectieven die je dan tijdens dit soort projecten in één keer tegenkomt. Ja, en die verhalen kende ik eerlijk gezegd nog niet. Dus natuurlijk weten we de verhalen van Joodse baby's die werden ondergebracht en bij onderduikouders kwamen en de hele oorlog daar hebben gezeten. Hmm. Dat soort verhalen kennen we natuurlijk wel. Maar dit is uniek, omdat ze bij die twee vrouwen terecht kwam. Ja, dat sowieso. En die houden voor haar een dagboek bij. Prachtig. We gaan erop terugkomen, want we gaan het een aantal dagboeken gaan we uitlichten. Ik kan me zomaar voorstellen dat we op een van deze verhalen ook nog terug gaan komen. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je een vraag over dit onderwerp? Stel je dan vooral in de NPO Radio 1 app. En dan zijn Marleen en ik zometeen bij je terug. Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it. Music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. You can say me anything. Love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you want to give me wedding rings, and The Book of Love van Peter Gabriel, dat draai ik hier. En, ja, dat laatste woord wilde ik toch nog even aan hem overlaten. Wij hebben het hier over perspectieven van vrouwen, ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog, die daar dagboeken over bijhielden, zodat wij ze heel veel jaren na dato kunnen doorspitten om een inkijkje te krijgen in dat dagelijks leven van vrouwen in die tijd. En ja, ik heb dat natuurlijk niet bedacht, maar Marleen Rensen is universitair hoofddocent van de UvA en projectleider van Amsterdam Diaries Time Machine Project. En dat gaat dus hierover. Dat gaat over al die dagboeken van die dames, waardoor wij weer een beetje meer een puzzel kunnen leggen over hoe het er toentertijd aan toe ging. Heb je hier nou een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Marleen, ik had net al een beetje een introductie voor de tweede keer na de prachtige plaat van Peter Gabriel. Maar waarom zijn jullie eigenlijk met dit project begonnen? We zijn het project een paar jaar geleden begonnen eigenlijk met het oog op het lustrum van de stad Amsterdam, die in 2025 750 jaar bestaat. En de vraag met een groep onderzoekers was eigenlijk: hoe schrijven mensen nou in dagboeken over de stad Amsterdam? Dus we hadden al langer een bestaande onderzoeksgroep die zich bezighoudt met dagboeken en memoires, autobiografieën, dat soort persoonlijke documenten. En onze vraag was eigenlijk met het oog op dat lustrum: laten we nou eens proberen om bij te dragen aan die geschiedenis van Amsterdam door deze bronnen centraal te stellen. Te kijken wat mensen nou in dagboeken over Amsterdam schrijven. Aha. Dat was eigenlijk de vraag waarmee we vertrokken. Oké, dus dat was eigenlijk veel groter dan 4045 eigenlijk? Ja, en dit is ook een deelproject hoor. Dus dit is een onderdeel van het grotere project dat we Amsterdam Diaries noemen. Ja, precies. En ik neem aan dat jullie dus tijdens het doorspitten van al die dagboeken ook wel zagen hoeveel er dus werd geschreven tijdens die Tweede Wereldoorlog over en in Amsterdam. Misschien meer dan op andere momenten? Kan je daar een lijn in zien of is dat eigenlijk niet het geval? Jawel, het is wel zo dat vaak in tijden van crisis, dus in tijden van oorlog, meer geschreven wordt. Mm. Dus er zijn wel degelijk dan meer mensen die de behoefte voelen om bijvoorbeeld de veranderingen op te tekenen en te registreren en bij te houden wat er allemaal gebeurt. Ja. Dat is een beetje wat we ook wel zien in de tijd van de coronacrisis bijvoorbeeld, waar mensen ook veel meer de behoefte voelden om vast te leggen wat ze allemaal zagen veranderen in hun dagelijks leven. Ja. Dus dat kunnen we wel vaststellen, dat zo is. Het aantal is wat meer. Maar het is wel al een heel ingesleten praktijk om dagboeken te schrijven. Dus dat doen mensen eigenlijk al eeuwenlang. Ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen doen het al eeuwenlang, maar de laatste paar jaren zien die dagboeken er misschien anders uit of zijn ze digitaal geworden. Hey, hoeveel dagboeken van vrouwen hebben jullie uiteindelijk nou voor de website die dus gelanceerd wordt gebruikt? Heb je wat je kon vinden in het archief erin gedaan? Nee, zeker niet. We hebben eigenlijk ons op 6 hoofdfiguren geconcentreerd. Dus er is veel meer hoor. En er is een enorm corpus eigenlijk van bronnen. Ja. En dus bijvoorbeeld ook het NIOD, het Instituut voor Oorlogsdocumentatie, heeft heel veel dagboeken in beheer. Heeft ook heel veel dagboeken digitaal beschikbaar gesteld. Maar daarnaast zijn er nog heel veel andere archieven. Dus Atria bijvoorbeeld. En we hebben het Stadsarchief van Amsterdam. Het Verzetsmuseum heeft bronnen, het Joods Historisch Museum heeft bronnen. Dus die liggen eigenlijk heel erg verspreid We hebben vooral gekeken naar de vrouwen die we nog minder goed kenden. Hmm. En die bij elkaar gebracht. Dus we hebben eigenlijk 6 verschillende figuren als hoofdfiguren nu. En was het ook specifiek om de behoefte om die vrouwen dus zo uit te lichten? Is dat een perspectief waarvan je dacht, ja, dat voegt echt wel iets anders toe? Ja, dat is wel een perspectief dat nog steeds een beetje onderbelicht is. En er is wel de laatste jaren, of misschien decennia moet ik zeggen, al veel meer aandacht voor vrouwen. Hmm. Dus ook bijvoorbeeld voor de rol van vrouwen in het verzet. Maar toch is er veel minder aandacht voor geweest nog in het onderzoek. Ja. En daar kunnen we echt nog nieuwe dingen doen. Ja, ja. Dus vandaar dat we dat toch centraal wilden stellen. En dan natuurlijk een andere voor de hand liggende vraag. Zeker omdat je aangesloten bent bij de UvA, toch de Universiteit van Amsterdam. Waarom die focus op Amsterdam? Want dit zou je natuurlijk op heel veel plekken kunnen doen. Zeker, ja, klopt. Ja, dat was eigenlijk toch de aanleiding van het lustrum van de stad. Waarvan we dachten, daar willen we iets aan bijdragen. Ja. Dus dat was eigenlijk de eerste aanleiding. Maar je hebt helemaal gelijk. Je kunt inderdaad ook meer in het algemeen landelijk kijken. Of hoe schrijven mensen over hun omgeving? Hmm. Dat zou je ook veel algemener kunnen maken. Nou, misschien inspireren we nog allerlei andere dorpen en steden om dit ook eens goed te gaan doen. Ja. Laten we inzoomen op een dagboek. Je zei net al heel mooi, eigenlijk wilden we kijken hoe Amsterdam terugkwam in de loop der tijd in die dagboeken. Ja. Vervolgens stuitte je eigenlijk op heel veel oorlogservaringen. Vervolgens komt daar ook wel eens een combinatie uit. Zoals bij het boek van Els Polak, het dagboek van Els Polak. Waarbij het heel duidelijk is dat juist die plekjes en straatnamen in Amsterdam een hele grote rol spelen in haar dagboeken. Kan je dat een beetje uitleggen? Ja, zeker. Dus Els Polak is een jonge vrouw die na haar eindexamen naar Amsterdam komt. Dat is in 1941, als ik me niet vergis. Zij schrijft of begint haar dagboek in Amsterdam. Dus de eerste zin ook is van haar dagboek, nu ben ik in Amsterdam en nu ben ik eindelijk op de plek waar ik al zo lang wilde zijn. Mm. Dus de eerste zin is meteen de opening naar Amsterdam. Dat is ook de plek waar ze begint aan het dagboek. Dus gewoon de eerste zin. En dat geeft meteen denk ik al aan dat voor haar een nieuwe fase in haar leven begint. Yeah. En dat die stad voor haar de vrijheid betekent. Dus ja. Zij is 18 jaar, ze is net van school, eindexamen gedaan. Gaat naar Amsterdam voor haar opleiding. Hè, zoals veel mensen natuurlijk al door de eeuwen heen. Hè, een eigen stad of dorp verlaten. En dan op kamers gaan naar een stad als Amsterdam, een grote stad. Ja, en daar de vrijheid ontdekken. Dus dat is heel treffend in haar dagboek. Zo super treffend, maar ook als je weet dat er tegelijkertijd dus een bezetting gaande was. Dat je toch de vrijheid kan voelen. Voelde zij dat ook of komt die oorlog toch ook echt wel op een beklemmende manier terug? In eerste instantie lijkt dat mee te vallen. Want ze schrijft vooral over, nu ben ik heerlijk op kamers en ik kan doen wat ik wil en ik kan sigaretjes roken wanneer ik daar zin in heb en ik ga naar bed wanneer ik wil. Dus ze schrijft heel erg over de nieuwe vrijheid. Ja, heel herkenbaar voor iedereen die loskomt van zijn ouders. Ja. Ja. En later in het dagboek, ik weet nu, ze begint in september 1940. Ik moet even corrigeren, ik zei ze begint in 1941, maar het is september 1940. Mm-hmm. Dan begint ze aan de opleiding voor kleuterleidster in Amsterdam. Dus dan heb je die vrijheid, maar al heel snel komt die oorlog wel degelijk in haar leefwereld binnen. He, natuurlijk heel praktisch door bijvoorbeeld de avondklok, waar ze niet meer alleen de straat op mag, of waar ze met door iemand vergezeld moet worden. Maar ietsje later ook wordt haar vader opgepakt. Oh. En dan is natuurlijk die oorlog wel heel dichtbij. Ja. Dus haar vader is Joods en die wordt opgepakt en komt terecht in de gevangenis op de Amstelveense weg. En daar schrijft ze natuurlijk ook uitvoerig over. He, dus dat is ineens heel bedreigend. Nou, heel direct in haar omgeving. Absoluut, het gaat natuurlijk over je bloedeigen vader. Dus waar je in eerste instantie, zoals veel jonge meiden, naar de grote stad gaat om je leven te ontdekken. Ja. Dan krijg je vervolgens de Duitsers op de stoep en wordt je vader zelfs opgepakt. Zij schrijft dat ook op een hele persoonlijke manier. Hè? Ik heb begrepen in een ander gesprek hiervoor dat dagboeken lang niet altijd zo persoonlijk hoeven zijn. Kan ook wel eens gewoon heel anekdotisch of gewoon met data en zonnetjes, zeker, wat voor weer het was. Ja. Denk je dat het toen al voor iemand als Els Polak helder was dat dit misschien later door iemand gevonden en gelezen zou worden? Dat ook een beetje de bedoeling was of is van zo'n dagboek? Nou, in haar geval schrijft ze eigenlijk vrij expliciet dat ze het schrijft voor zichzelf, voor later. Mm. Dus ze wil iets vastleggen van haar, ja, wat ze ook noemt, haar soort studententijd in Amsterdam. Dus heel duidelijk, er begint iets nieuws voor haar en ze wil dat vastleggen. Ja. Dus ze schrijft heel, heel letterlijk, dat zie je vaker bij dagboekschrijvers, dat ze ook optekenen waarom ze doen. Waarom ze dit opschrijven. En voor haar is het in eerste instantie dat ze voor later wil vastleggen wat ze beleeft in Amsterdam, hoe ze dat ervaart. Dus dat is voor haar, dat persoonlijke motief, voor haar latere zelf. Hè, zoals we vaker zeggen in het onderzoek. Ze schrijft voor haar latere zelf. Dus ze schrijft eigenlijk niet per se van het wordt dan bewaard. Mm. Of anderen gaan dat lezen. Wat wel ook leuk is om te vermelden misschien, is dat zij ook met haar vriendin de dagboeken van elkaars dagboeken lezen. Oh. Hè, want we denken soms dat is strikt geheim en er zit een slot op en dat mag niemand lezen. Mm. Maar zij neemt het ook mee naar haar vriendin en die wil dat ook lezen, een stukje. En die vriendin leest ook een stukje uit haar dagboek. Dus dat geeft ook iets aan dat het soms ook een sociale functie kan hebben. Het heeft ook iets wat je kan delen. Ja, natuurlijk. Er is een ander dagboek, en dat hebben we niet in onze collectie, maar het is een prachtig dagboek van vriendinnen in de oorlog. En die wisselen het uit, die schrijven er samen in. Oh, wauw, als een soort briefcontact, maar dan gewoon handig in één boek. Ja, een vriendinnendagboek. Ja. Dus dat is inderdaad, iedereen schrijft een stukje erin. Ja. Hey, en bij zo'n dagboek, hè, als Els Polak, juist omdat het zo persoonlijk is en omdat ze eigenlijk aangeeft van ik schrijf dit voor mijn latere zelf, ja, voelt het niet ook een beetje raar om in iemands persoonlijke dagboeken te struinen? Ja, dat voelt wel een beetje raar inderdaad. Ja, dat geeft een beetje een dubbel gevoel. Dat je de ene kant een beetje die historische sensatie hebt van wauw, dit is echt een heel rechtstreeks inkijkje in de tijd. En dat is natuurlijk super interessant. Aan de andere kant, het is ook persoonlijk en intiem. En voelt het een beetje haast voyeuristisch af en toe, hè? Ja, precies. Alsof je door het, vaak wordt gezegd, van alsof je door het sleutelgat bij iemand naar binnen gluurt of zo. Ja. In de persoonlijke ruimte binnentreedt. Mm-hmm. Mag dat eigenlijk wel? Ja, absoluut een gevoel dat af en toe optreedt. We hebben wat dat betreft wel gekeken naar dagboeken die bij de archieven terecht zijn gekomen. Dus die zijn echt afgestaan. Mm. Vaak door de mensen zelf, door familieleden. En er zijn ook wel echt afspraken over gemaakt of dat openbaar mag worden gemaakt, of daar onderzoek naar mag worden gedaan. En of dat inderdaad met naam en toenem genoemd mag worden. Juist. Of dat het bijvoorbeeld geanonimiseerd moet worden. Daar zijn afspraken over met de archieven. Dus daar zijn ook contracten die worden getekend. Dus we hebben natuurlijk gekeken naar de dagboeken waar we echt iets mee mogen doen als bron. Mm. Dus als er dagboeken zijn die super interessant zijn, maar waar we eigenlijk niks mee mogen, dan dat hebben we natuurlijk laten liggen. Ja. Maar dus dat neemt ook een klein beetje dat ongemak weg. Ja, dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant, dat hetgene wat niet mag, daar gaan de honden altijd een beetje van jeuken natuurlijk. Ja, precies. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat het ook voor jezelf prettig is om te weten dat je er toch een beetje in mag lezen. Ja, precies. In het geval van Els, stopt dat dagboek nou ook plotseling? Ja, het stopt vrij abrupt. En dat stopt, even kijken, ze heeft twee schriftjes en die stoppen inderdaad vrij abrupt. En dan moet je eigenlijk het spoor gaan zoeken. Wat is er verder gebeurd met haar? En inmiddels is wel bekend dat zij terug moest in die oorlog, terug naar Hilversum, waar ze vandaan kwam, waar haar familie woonde, om ook te helpen voor haar kleine zusje te zorgen. Dus ineens is het afgelopen. Mm. En is ze dus terug naar Hilversum gegaan. En daar stopt ook het dagboek. Oké. En dat is vrij abrupt. Ja. Er is geen afsluiting of groet of zo. Want ze schrijft heel vaak wel een groet. Als ze het weekend naar huis gaat, schrijft ze wel van dagboek tot maandag. Hmm. Maar nu is het ineens over. Dus dan is er iets gebeurd in dat leven. Dat kan je wel nagaan. Een typisch open eind. Wat je met een beetje onderzoek nog hebt aan kunnen vullen. Over dat onderzoek. Want ik kan me ook voorstellen, hè, een dagboek is een hele persoonlijke beleving. Wat betekent dat als historische bron? Moet je daarna ook heel veel dingen verifiëren? Moet het per se hartstikke waar zijn? Of gaat het juist om die beleving? In eerste instantie gaat het om die beleving. Dus het gaat om dat persoonlijke. Dat maakt het eigenlijk juist zo interessant. Aan de andere kant vind ik het ook wel belangrijk om een idee te hebben van de betrouwbaarheid van de bron. En om enigszins te verifiëren of het klopt wat iemand schrijft. Hmm. En wanneer je kijk, het is niet zo dat ik alleen maar aan het fact-checken ben. Van klopt dit, klopt dat. En als je dan op iets stuit wat niet blijkt te kloppen, dat je dan denkt, dan is die bron waardeloos geworden. Zo is het eigenlijk helemaal niet. Dus kijk, dat iets subjectief is en daardoor ook beperkt is, is eigenlijk vanzelfsprekend. Want niet iedereen heeft het hele overzicht over die oorlog bijvoorbeeld. Niet iedereen weet alles. Je schrijft ook alles maar op vanuit hoe jij de dingen beleeft. Mm-hmm. He, dus dat is één. Maar goed, je komt ook wel eens mensen tegen die eigenlijk kleine leugentjes aan zichzelf vertellen. Oh, wauw. En dat is interessant. En dan wordt dat wordt eigenlijk die onwaarheid wordt juist een heel interessant persoonsgegeven. En heb je er een voorbeeld van? Ik zit nu heel hard te denken over de dagboeken die ik nu hier in dit project heb van de oorlog. Daar heb ik niet meteen iets paraat, maar ik weet wel uit andere voorbeelden dat iemand bijvoorbeeld zijn geboortedatum met één dagje verandert om bijvoorbeeld een ander sterrenbeeld te hebben. Oh. Of bijvoorbeeld aan te sluiten bij een katholieke feestdag. Oh. Bijvoorbeeld niet op 2 meijaar is, maar op 1 meijaar is. Of bijvoorbeeld dat soort kleine dingetjes, dat natuurlijk gewoon feiten zijn. Veranderen om een bepaald beeld van zichzelf te creëren in die dagboeken. Ja, dat is wel grappig. Dan wordt het natuurlijk interessant. Ja, want is iemand zijn hart op tegen zichzelf aan het liegen? Want dat dagboek, dat lees je als het goed is misschien alleen maar zelf. En je kan het gewoon inderdaad factchecken. Maar dit is dus ook een beetje hoe mensen met bepaalde wensen of beelden wie ze zelf zijn dan omgaan. Ja, zeker. Ja. Dat is het mooie ook wel aan dagboeken. Dat je ook wel ziet dat iemand een bepaald beeld van zichzelf ook wil creëren in die dagboeken. Ja. Dat is ook wanneer iemand bijvoorbeeld schrijversaspiraties heeft. Zichzelf ook heel nadrukkelijk presenteert als iemand die kan schrijven. En die zich meer een kunstenaar voelt bijvoorbeeld. Of iemand die zich heel nadrukkelijk presenteert als een heel literair persoon met heel veel citaten, verwijzingen naar bronnen bijvoorbeeld. Het is toch een bepaalde manier van jezelf presenteren. Ja, misschien hebben we toch, als we een dagboek bijhouden, in ons hoofd zo'n geheime meelezer of een soort fantasie-meelezer. Zeker. Els Polak, die had bijvoorbeeld een hele goede openingszin, hadden we net al geconcludeerd. Hè? Ja. Misschien had ze toch schrijversaspiraties. Hé, Marleen, ik kom zo bij je terug. We gaan even naar iets anders. Ja. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. De nieuwe regering van Sint Maarten gaat vandaag voor het eerst aan de slag. Na de verkiezingen van begin januari sloten 4 voormalige oppositiepartijen een akkoord om een nieuwe regering te vormen. Dit werd gevolgd door een lange kabinetsformatie dat vandaag dus officieel wordt afgerond. Volgens betrokkenen had de duur van de formatie vooral te maken met de screeningprocedure van ministers die vol uitdagingen zat. Maar het is ze uiteindelijk gelukt en daarom hoor je nu een band met haar roots in Sint Maarten. Orange Grove met White Daisy. Your mind and the feelings fly. We can take our time. Just be true to me, and I'll buy shoes for you. Ooh, girl, you're so beautiful. Just wanna take you with me. There you ain't been already. White daisies on your belly. Your sweet aroma. Just wanna take you with me. There you ain't been already. This be what's on your belly. Hi Daisy, Orange Grove hoor je tijdens Vroeg van 3 mei. En aankomend weekend herdenken wij het einde van de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland. En daarom is het een mooi moment wat ons betreft om stil te staan bij de persoonlijke verhalen uit die oorlog. En dan niet alleen de verhalen van de militairen aan het front, of natuurlijk de verschrikkelijke verhalen over de Holocaust, maar ook de verhalen uit dagboeken van vrouwen die de oorlog bijvoorbeeld vanuit huis of vanuit de straat in Amsterdam beleefden. Wat kunnen we nog altijd leren van die dagboeken? Daarover ben ik in gesprek met gast Marleen Renzen, onderzoeker aan de UvA en projectleider van het Amsterdam Diaries Time Machine Project. En ik heb natuurlijk, zoals altijd gezegd, als je een vraag hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. En dan leg ik die natuurlijk voor aan Marleen. Vragen. Yes, Marleen. We hebben een aantal vragen binnen. En ik heb er een van Marielle uitgekozen. En die vind ik eigenlijk wel heel interessant. Want de vraag is, die dagboeken moeten een inkijk geven in het leven van vrouwen in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn er ook dagboeken gevonden van Duitsgezinden of NSB'ers bij? En waarom is daar wel of niet voor gekozen om die wel of niet mee te betrekken? Ja, een hele goede vraag inderdaad. Heel interessant. In de dagboekenselectie die wij nu hebben gemaakt zit niet een dagboek van een NSB-gezind iemand. In het onderzoek is daar wel aandacht voor. In de dagboeken die wij nu hebben, dus de 6 hoofdfiguren, zit niet een NSB-gezind iemand. Die zijn we eigenlijk nu niet tegengekomen. Oké. Dus die zijn er wel, hoor. En ik weet ook niet van een vrouw trouwens, daar moet ik over nadenken. Een collega-onderzoeker, Nina Sikal, heeft onlangs een boek gepubliceerd. Dat heet in het Nederlands De Vergeten Dagboeken. Waarin ze uitvoerig ingaat op een dagboek van een NSB'er. Maar in ons project hier met de vrouwen die we hebben, heb ik geen NSB'er gevonden nog. Die zijn er vast wel, maar die zitten hier nu niet tussen. We hebben wel dagboeken waarin mensen schrijven over bijvoorbeeld een familielid dat NSB-lid is. Oh, die dat ja. heel lastig vinden bijvoorbeeld. Dus dat komen we wel tegen. Hoe ze zich daartoe moeten verhouden. Ja, ja precies. Ja, maar het is dus niet zo dat je dat expliciet weglaat of dat we het willen negeren dat gewoon ook bestond? Nee, helemaal niet. Nee, dat was niet de bedoeling om het te negeren. Maar ik ben het in de dagboeken die wij nu zijn tegengekomen, heb ik het niet gevonden. Ja. Hey, en ik krijg ook nog een vraag van Pieter, waarvan ik zomaar even aanneem dat Pieter zelf een man is. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om te focussen op de dagboeken van vrouwen? Hielden mannen geen dagboeken bij? Ja, ook een goede vraag inderdaad. Nee, mannen hielden zeker ook dagboeken bij. En met name in de oorlogstijd zie je dat ontzettend veel mannen ook beschrijven wat er in hun leven verandert. En vooral ook hoe de ontwikkelingen zijn op oorlogsgebied. Want veel mensen houden ook heel nauwkeurig bij wat de ontwikkelingen zijn in binnen- en buitenland en waar het Duitse leger zich bevindt en waar de troepen zijn en welke stad gevallen is of gebombardeerd is. Dus veel mensen schrijven erover en heel veel mannen hebben ook dagboeken geschreven. Ja, maar zoals je het nu omschrijft, hoor ik daar toch, ja, het is misschien heel gender of seksen bevestigend, wel het verschil tussen mannen die gewoon eigenlijk heel feitelijk opschrijven waar ze zijn en wat er gebeurt. En aan de andere kant dus die dagboekmaterialen van vrouwen waarin die gevoelens of die beleving ook een grote rol speelt. Ja. Of zeg ik het nu te simpel? Nou, die conclusie durf ik eigenlijk nog niet te trekken. Ik snap dat ik een beetje in die richting praat. Maar nee hoor, deed ik zelf ook. Dat is een beetje nog te vroeg, denk ik, om dat te concluderen. Misschien is dat zo. Ik kan het nog niet bevestigen of dat echt waar is. Want ik heb ook wel echt dagboeken gevonden van mannen die uitvoeren schrijven over hun dagelijks leven en hun dagelijkse zorgen thuis bijvoorbeeld. Ja. Of het gezinsleven. Nou, dan gooi ik dat stereotype weer meteen het raam uit. Ik neem het in gedachten mee en ga het verder onderzoeken. Laten we even naar een dagboek gaan. Dat is misschien wel mooi. Dan kunnen mensen, als ze daar een vraag over hebben, natuurlijk ook gewoon gebruik van maken. De website die besteedt onder andere aandacht aan het dagboek van mevrouw Viera Pront. Ook wel bekend als Berdy. Volgens mij heb jij het al kort even over haar gehad. Ja. Wie is zij en wat is er zo bijzonder aan haar dagboek? Ja, ik had het inderdaad heel eventjes in het begin al over haar dagboek. En Berdy in de oorlog geboren, dus eind 42. En komt terecht, als ze nog geen 14 dagen oud is, bij twee vrouwen, een lesbisch koppel, dat voor haar zorg overneemt. Haar eigen biologische ouders die gaan in onderduik. kunnen niet voor haar zorgen. Dat is natuurlijk veel te lastig, riskant met een baby. Dus zij komt bij twee vrouwen terecht in Amsterdam-Zuid. En die nemen de zorg voor haar over. En het bijzondere is dat een van deze pleegmoeders, onderduikmoeders, voor haar een dagboek bijhoudt en dat ook beschrijft vanuit de ogen van het kind. Ah. Dus dat zijn een aantal gegevens bij elkaar die het dagboek bijzonder maken. Dus en de twee vrouwen, die gezinssituatie, een vrouwengezin. En daarbij dat dagboek voor de baby door de ogen van de baby. Nou, wat ontzettend grappig. Ja, dus het is niet eens een dagboek over hun eigen belevingen, maar echt vanuit de baby geschreven. Waarschijnlijk ook met de hoop dat het voor de baby later een soort naslagwerk zou worden misschien. Dat denk ik wel. Ja. Dus het lijkt in veel opzichten ook op een soort, dat kan je kun je noemen, een soort babyboekje, hè, waar ook soms ook dingen in staan als hoeveel heeft ze gedronken, hoeveel schone luiers, dat soort dingen staan er ook in. He, dus dat denk je inderdaad van het is voor de baby zelf of misschien voor de ouders later om dat te lezen. En het gaat natuurlijk ook heel veel over het huishouden daar met die vrouwen. Ja. We gaan er een stukje naar luisteren. We gaan luisteren naar een stukje dus uit dat dagboek van Berdy. Dat is geschreven door de mensen die haar verzorgden. Ik zat heerlijk in mijn stoel van mijn lekkere hapje met vleesje te eten. Plucky zat naast Greet en Flora, dat is Mimi's hond. Die zat naast Mimi. Plotseling zagen we dat er een vliegende bom afgeschoten werd. Die gaan met zo'n krinkelslangetje naar boven. Er waren veel vliegtuigen in de lucht. Plotseling een vreselijk gesuis. Cor stak haar hoofd buiten het raampje. Naar de badkamer, schreeuwde ze plotseling. En toen we daar waren, viel de eerste bom. Toen naar de slaapkamer, een tweede bom. Naar de kelder, schreeuwde Cor. Ze pakte mij op. Mimi pakte haar hond en greep Plucky. Vooraan liep meneer King, die even bij ons was om te luisteren. Hij riep mijn vrouw, mijn kinderen en spoedde de gang in. Wij naar beneden, de bommen en vliegtuigen suisten omlaag. Ik schreeuwde als een ordeel. Greet wierp Plucky, die ze niet meer kon houden, in de kelderkast en Flora kroop in de hoek. Hij was doodsbang, het was als een derde bombardement. Ja, dan zit je er wel meteen ontzettend in. Dit dagboek geeft natuurlijk niet alleen maar het leven weer van Berdy, maar ook juist ontzettend hoe degene die haar verzorgde de oorlog beleefde en het met die taal opschreef. Ja. Deze twee dames hadden natuurlijk een interessante relatie. Maar wat weten we nog meer over deze mensen? Heel interessant. Het zijn twee echt onafhankelijke vrouwen ook. Die Cor, waar we naar voor het verwezen in het fragment, is haar volle naam, is een aannemster. En haar partner, Margaretha, heeft een eigen winkel, een eigen zaak in Amsterdam-Zuid. Dus het zijn ook echt ondernemers. Maar ze hebben ook een hele kring van vrouwen in voorname posities rondom zich. Dus ze zijn goed bevriend met de huisarts, Thea Sayed Venema. Die heeft ook de bemiddeling gedaan voor de baby, Berdy, die bij hen terecht kwam. Dat is een hele goede vriendin van hun. Dan is er nog iemand als Maartje Draak, die later hoogleraar wordt aan de UvA, die ook bij hun over de vloer komt regelmatig. Dus er zijn heel veel vrouwen in voorname posities. En eigenlijk vanuit deze vrouwen ontvouwt zich een heel netwerk. Van een club mensen die elkaar goed kennen. En echt heel interessante figuren zijn. Van onafhankelijke vrouwen eigenlijk uit die tijd. Want moesten zij nou ook bijvoorbeeld, ze hadden een baby, een onderduikbaby eigenlijk. Ja. Dat is natuurlijk al ontzettend stiekem leven. Heeft hun relatie nou ook een rol gespeeld? Of komt die veel terug in dat dagboek? Die wordt nooit expliciet genoemd. Maar je kunt wel uit het dagboek heel duidelijk opmaken dat ze een relatie hebben. Omdat ze wel een bepaalde intimiteit weergeven. Dus bijvoorbeeld, ze gaan met z'n drieën in bad, bijvoorbeeld. Oh ja. Of de baby mag een keer bij hun in de kamer slapen. Dat soort kleine gegevens maken wel heel duidelijk dat ze een relatie hebben. Dat is denk ik ook in die tijd heel duidelijk. Maar het is ook bijzonder voor dat kind, want officieel moest zij wel geregistreerd worden. Dus de baby Berdy is ook ingeschreven bij Cor, dus een van de vrouwen. Ja. Is ook gedoopt. Hè, dus er is ingeschreven in het geboorteregister als dochter van Cornelia. Ja, en is dus gedoopt, katholiek gemaakt eigenlijk in die zin. Misschien ook wel als een soort manier. Ja, dat was nodig. Je had papieren nodig om te laten zien. Ze beschrijven ook dat de politie op een dag voor de deur staat. Ja. En dan moet je natuurlijk kunnen ze, wie is die baby? En daar hadden ze gewoon de papieren voor nu. En voel je, nou ja, ik neem aan dat als je zo'n dagboek leest en de politie staat dus voor de deur, dan voel je bijna die hartslag in de tekst, toch? Ja, ja, ja, dat voel je inderdaad, ja. Ja. Ja, en soms begint een fragment ook wel met nu gaat alles weer goed. Maar het was heel spannend vandaag. En dan weet je al, oh, wat is er gebeurd? En ja. Dat schrijven we dan achteraf natuurlijk wanneer dat dan de rust is teruggekeerd. Het bij de sisser is afgelopen. Maar het is ontzettend spannend. Ja, je kunt je voorstellen dat ze in doodsangst hebben gezeten. Ja, het leest bijna als een thriller. En die is ook nog waar gebeurd. Dat is eigenlijk ook heel pijnlijk natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen, zeker met iemand in jouw vakgebied, dat het je ook zoveel geeft om daarin mee te kunnen. Leven. Hey, zie je het vaker dat een dagboek door iemand anders bijgehouden wordt voor iemand? In dit geval, dit heb ik nog niet eerder gezien, dat het voor iemand anders wordt bijgehouden. Ja, en dan ook nog zo uitgebreid. En dan ook nog zo uitgebreid. Nee, precies. Dat heb ik eigenlijk niet eerder gezien. Dus wel wat dat dagboek worden uitgewisseld en met een vriendinnenclubje of dat ze elkaar laten lezen. Maar niet dit, dat eigenlijk consequent voor iemand geschreven is. Nee. Baby Berdy is inmiddels natuurlijk al heel lang niet meer baby Berdy. Maar een ontzettend volwassen vrouw. En ze zal morgen ook aanwezig zijn bij de opening. En iets vertellen over dit dagboek. Ja. Dat natuurlijk voor haar bijgehouden werd. Wat vindt ze daar nou van? Dat haar dagboek nu door zoveel mensen gelezen gaat worden. Ja, nou dat zal ik haar morgen ook vragen, heel expliciet. Ja, doe dat even. Dat is een van de vragen die ik haar wilde stellen. Ja. En ik heb haar wel al een keer eerder gesproken. En ik vermoed dat ze het ook leuk vindt ergens. En ik denk dat ze ook... Kijk, ze heeft het dagboekje in hele kleine oplagen laten drukken. Hè? Dus dat is wat je online kunt vinden. En dat heeft ze eigenlijk gedaan echt voor kinderen, kleinkinderen. Hè? Dus een hele kleine oplage, ook helemaal niet bedoeld om dat in grote getalen te gaan delen. Tegelijkertijd denk ik wel dat ze het ergens ook leuk vindt. En misschien is het ook ergens een eerbetoon aan die moeders die voor haar gezorgd hebben. Ja. Want uit het dagboek spreekt zo ontzettend veel liefde voor dat kind. En ik kan me voorstellen dat ze ook daarmee... Ja, een klein beetje recht doet aan de rol die ze hebben gehad in haar leven. En ze hebben haar gered natuurlijk. Ja, het is echt waanzinnig lief als iemand dit voor je bijhoudt. Twee van die moeders die elke dag met je bezig zijn. En zwetend de politie bij je weghouden. Ja, prachtig natuurlijk. Is zij ook altijd in contact met hen gebleven? Want je hoort natuurlijk ook wel vaker dat baby's later, wanneer het kon, ook wel weer teruggingen. Ja, ze is in contact gebleven, maar het was niet heel makkelijk. Want na de oorlog, kort na de bevrijding, kwamen haar biologische ouders haar ophalen. Daar eindigt de dagboek dat ze meegaat met de ouders. En dat is hartverscheurend om te lezen. Ja. Omdat die baby dan weg moet. Mm. En zij is natuurlijk een heel klein meisje dat die biologische ouders nauwelijks kent. Ja. En mee moet en het eigenlijk heel fijn had. Dus dat was een hele nare ervaring. En haar biologische ouders wilden afhankelijk ook niet dat ze in contact blijft met de twee moeders. Dus dat contact werd eigenlijk verboden. Dus ze heeft hen jaren ook niet gezien. Maar heeft uiteindelijk zelf dat contact toch weer opgepakt toen ze ietsje ouder was. Ja. Kind nog hoor, maar toch al zelf ervoor gezorgd dat ze gewoon stiekem naar die moeders bleef gaan. Of weer toe ging. Dus ze ging op een gegeven moment, ik weet niet precies hoe oud ze toen was, misschien een jaar of 12, 10 of 12... dat ze zelf kon fietsen en daarheen ging elke vrijdag. Ja, het is zo confronterend, hè, als je die verhalen en al die perspectieven ook vanuit die biologische ouders dus naast elkaar legt, hoe ontzettend ingrijpend zo'n oorlog is op alle personen in dit verhaal ook. Want ook vanuit die biologische ouders is natuurlijk een bepaalde behoefte die je helemaal kan volgen. Natuurlijk, Ja, ze hebben het overleefd en ze willen hun dochter natuurlijk ophalen. En het is ook lastig dat een kind dan gehecht is geraakt aan anderen. En ja, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is. Ja, ontzettend moeilijk. Dat is gewoon om het heel simpel samen te vatten. Hey, we gaan door naar Toby Vos. Want het dagboek van Toby Vos is ook bijzonder, omdat ze duidelijk wilde dat het gelezen zou gaan worden. Ze zegt in het dagboek zelf ook iets over waarom ze het dus bijhield. En ook daar gaan we even naar luisteren hoe dat klinkt. Ja, ze heeft het opgeschreven, maar als ze het voor zou lezen, dan zou het zoiets zijn. Ach, wij vrouwen. Hoe jubelt onze pen onder het beschrijven der eindeloze mogelijkheden der liefde? Was er niet onze zozeer door mannen gewaardeerde vrouwelijke schroom? Hoe zou door vrouwenhand geschreven de meest gewaagde pornografie de wereld op haar grondvesten doen schudden? Hoe geruststellend voor de fijnbesnaarde lezer dat bij uitzondering mijn pen zo beheerst, mijn boek zo subtiel geschreven is. Ach ja, en hoe opgelucht moet het hart des lezers zijn, wiens roodgevlekte blos de pijnlijke ernst der dingen demonstreert en bij een verlossende geestigheid zich plotseling geleidelijk weer voelt verbleken. Ik weet zo goed, mijn lieve lezers, door mij zo zorgvuldig uitgezocht, dat geen van u in het lezen van dit boek zo'n groot genoegen schept als de schrijfster dit zelf in het schrijven heeft gedaan. Ja, ik moet hier heel erg om lachen. Ja. Als je het zo hoort, hè, dan klinkt het misschien ook niet direct als een feministisch project. Ze klinkt bijna cynisch ook over vrouwen. Ja, ironisch denk ik. Ja, zo van, ach, vrouwen die schrijven alleen maar over de liefde. Ja. Ze noemt ook nog dat ze zou kunnen schrijven over bijvoorbeeld oorlogsstrategieën. Maar daar kies ik gewoon niet voor. Hoe heb jij dit gelezen? Ja, ik bleef heel lang bij deze pagina stilstaan. Want ik dacht, wat lees ik nu toch? Ja. Een heel onconventioneel begin van een dagboek. Ik denk, of ik vermoed, dat ze ergens reageert op de oproep van de minister Bolkestein, die in 1944 de Nederlanders opriep om hun persoonlijke dagboeken en brieven te bewaren over de oorlog. Omdat dat heel belangrijke documenten zouden zijn voor later onderzoek. Ja. Want dat doe je natuurlijk ook in dat onderzoek, dat je de data van het dagboek ook een beetje probeert in een tijdlijn van de actualiteiten toendertijd te leggen. Ja. Ja, ja. Ja, kijk, zo Els Polak begint echt aan het begin van de oorlog met schrijven, in september 40. Maar Toby Vos begint in 44, dat is eigenlijk laat. En dat is een paar maanden na die oproep van die minister. Mm. En ik kan me voorstellen dat ze daar op reageert, impliciet, dus zonder het te vermelden. Maar dat ze dus daarom schrijft van, ik kan wel, dat ze zich heeft afgevraagd, dan komt er zo'n oproep van de minister, ze hou je dagboeken bij, daar kunnen we later wat aan hebben. Van wat willen die mannen dan lezen? Oh ja. Dat ze zoiets heeft gedacht. We verwachten dan zeker een beschrijving van de oorlogsstrategie. En daar ben ik helemaal niet mee bezig. Oh, wat grappig. En dat ze eigenlijk een soort steekje onder water wilde maken of zo. Eigenlijk wel, want het dagboek. Kijk, zij is, dat is het interessante, denk ik. Zij is een verzetsvrouw. Dat zou je niet denken als je deze eerste pagina leest. Hmm. Want ze doet het voorkomen alsof ze alleen maar met de liefde bezig is. Daar is ze inderdaad heel veel mee bezig. Dat is wel een grote vraag voor haar. Maar tegelijkertijd is zij actief in het verzet. Ja. En is betrokken bij de parolgroep. Door de toon, en het is natuurlijk voorgelezen, maar door de toon voelt dat ook een beetje zo van, oké, dit is mijn dagboek, daar schrijf ik nou eenmaal gewoon over mijn dagelijks leven, dus daar hoort de liefde ook bij. Maar als ik dan een oproep krijg van een paar mannen die willen dat wij dit bijhouden, dan kunnen ze dit misschien met allerlei neerbuigendheid lezen. Maar precies. Ik was gewoon een verzetsvrouw, weet je wel. Ik heb misschien meer klaargespeeld dan jullie allemaal bij elkaar. Ja, dat misschien een beetje. Dus het is ook wel heel ironisch. Ze schrijft heel ironisch. En ze wil ook echt wel laten zien dat ze, zal ik het zeggen, een goede schrijver is. Ja. De taalgebruik is voor ons wat oud. Nou, maar het is wel degelijk heel, heel intellectueel in inzet, dit dagboek. Ja. Ja, en ook wel, want ze zegt dus echt een soort van, lieve lezers, bij wijze van spreken, hoe groter het publiek, hoe beter, komt het bijna op neer. Dat staat zo haaks op het leven, ook als verzetsvrouw, hè? Want dan moet je alles stiekem doen. Je moet zo min mogelijk opvallen. Betekent dat ook dat we van haar verzet of het rondbrengen van het parool, want dat deed ze illegaal, dat we daar ook niks van lezen in dat dagboek? Nee, daar lezen we helemaal niks van. Nee. En ook niet van het feit dat ze is opgepakt en verhoord, uitgebreid en daarna weer vrijgekomen. Hmm. Maar van die hele verzetsactiviteiten lezen we niks. Oké. En die verzetsactiviteiten, die weten we. Die is dan via een andere historische bron zijn we erachter gekomen. Hoe leg je die twee dingen dan naast elkaar? Ja, dat is een goede vraag. Dus je probeert inderdaad een volledig beeld te krijgen van wie is deze dagboekschrijfster dan? Mm. En dan moet je met andere bronnen opsporen wat ze dan gedaan heeft. Dan weet je dus inderdaad, gewerkt bij de paroolgroep, maar ook dus veel identiteitsverwijzen vervalst, omdat ze heel goed kan tekenen. Ze kan ontzettend goed en precies tekenen, want het zijn geïllustreerde dagboeken, hè, dus ze heeft erbij getekend. Oh, wow. Dat maakt ze zo bijzonder. En het zijn echt prachtige tekeningen. Mm. Van Amsterdam, van wat ze allemaal ziet op straat en vanuit haar huis. Maar ze kan dus goed tekenen, ze heeft die bewijzen vervalst. En dus daar zitten wel bepaalde linkjes natuurlijk in wat ze doet en wat ze in het dagboek doet. Maar het lijken zo twee levens naast elkaar. Ja, Ja. Ja, dat wat misschien ook wel iets zegt over dat ook wel moest. Als je in het verzet zat. Dat je bijna een soort andere personality erbij moest hebben. Ja, het is inderdaad een soort geheim leven haast. Waar je niks over kunt schrijven. Want stel je voor, ze is al een keer gearresteerd. Stel je voor dat ze een huiszoeking komen doen. En vinden een dagboek met misschien namen of gegevens die belastend kunnen zijn. Ja. Dan is dat een groot gevaar. Ja, dat je vrijuit gaat lopen schrijven in een tijd waarin heel veel mensen ook een dagboek bijhielden, kan ik me ook zomaar voorstellen dat ze er ook expliciet naar op zoek gingen. Hè? Van kunnen we ergens een dagboek van iemand vinden? Ja, het zou kunnen. Ja. Het zou kunnen, ja. Dus dat heeft ze niet gedaan. Misschien om die reden inderdaad. Ja. Hey, en wat voor rol speelt nou het, ja, hoe zeg je dat, vrouw zijn in dit? Nou ja, dit is het best wel vrij duidelijk. In ieder geval het stukje wat we gehoord hebben. Ja, en in andere dagboeken is het iets wat expliciet ruimte inneemt? Ja, het is echt wel een thema, moet ik zeggen. En dat vind ik ook juist wel interessant. Zeker als je dus die verschillende dagboeken ook naast elkaar legt. En het vrouw zijn speelt eigenlijk een hele belangrijke rol in al die dagboeken. En bij Toby Vos, nou ja, het gaat dus duidelijk over de liefde. Het gaat ook heel duidelijk over haar dilemma haast tussen het kiezen. Wil ik nou kunstenaar worden of en ik wil tegelijkertijd wel moeder worden, maar niet echt een echtgenote. Oh ja. Dus ze wil eigenlijk niet, en daar gaat het dagboek ook heel nadrukkelijk over. Ik wil niet een moeder worden die vastzit in een gezinsleven. Hmm. De eerste bonvrouw, zullen we maar zeggen. Ja, het schrikbeeld van oh god, dan word ik zo'n vrouw die dan de hele dag boodschappen gaat doen en gaat te koken. En ik wil eigenlijk gewoon kunstenaar zijn. Ja, maar dan wel met een kleine. Ja. Ja, het is voor haar een heel wezenlijk dilemma van ja, mijn liefde voor mannen gaat niet zo goed samen met mijn liefde voor het werk, voor het kunnen, voor de kunst. Dat werkt niet bij elkaar. En daar schrijft ze nadrukkelijk over. En in die tijd is het ook een keuze. Hè? Nu zou je denken, ja, dat is misschien een lastige combinatie, maar ja, dat is te combineren. Maar in die tijd was dat echt een dilemma van waar kies ik dan voor? Ja, en in hoeverre had je keuzes? Hè? Dat is natuurlijk ook nog een vraag. Want we hebben het naast de oorlog hebben we het ook over een tijd waarin oude rolpatronen gewoon nog de normaalste zaak van de wereld waren, natuurlijk. Ja. Dus dat. En in het dagboek van Berdy, waar we het net over hadden, zie je ook dat de dagboekschrijver, dus een van de moeders, Margaretha, die bijvoorbeeld ook opschrijft dat ze in die oorlogstijd nu bijvoorbeeld vrouwelijke postbodes op straat ziet. En vrouwelijke tramconductrices en in de treinen vrouwen werken. En dat is iets wat haar opvalt, want ze schrijft dat verschillende keer op. En je ziet dus dat in dat publieke leven, in het straatbeeld, meer vrouwen in functie ook verschijnen. En dat is voor haar iets wat opgeschreven wordt, dus het vermelden waard is. Ja, ze signaleert het meerdere malen zelfs. Ja, meerdere malen. En wat je net al vertelde, dat zij expliciet echt banden hebben met eigenlijk dames die prominent in het in ieder geval het dagboek genoemd worden. En hoe zat dat voor Els Polak? In hoeverre speelt haar meisje / vrouw zijn een rol? Ja, bij Els Polak speelt het ook een rol, omdat zij zich bijvoorbeeld steeds afvraagt. Els Polak is iemand heel anders dan Toby. Die verlangt echt naar een relatie. Die verlangt eigenlijk naar een man. En die vindt het heel frustrerend dat ze eigenlijk als meisje niks mag doen en zo afwachtend moet zijn. Ze zegt, meisjes hebben toch ook dit soort verlangens. Waarom moeten dan ze steeds wachten op die jongens die dan een eerste opening doen of hun tegemoetkomen? Wat goed. Hè? Waarom moeten we daar eigenlijk op zitten wachten? Dat vindt zij heel, heel vervelend. En ze vraagt zich dat af waarom dat nodig is. Ah, zij dacht eigenlijk van, ik ben gewoon die meid die op een jongen af wil stappen met, ik vind jou leuk, ga toch eens een keer wat met me doen. Vraag me nou eens uit. Vraag me eens uit. Waarom moeten wij heel af zitten wachten? Ja, wat ontzettend goed ook, of leuk om te lezen. Hoe pijnlijk het ook tegelijkertijd klinkt. Want oorlogstijd is natuurlijk het verschrikkelijkste. Alsjeblieft, laat het nooit meer gebeuren. Maar hoe het gewone leven ook doorgaat. Dat hoor ik ook wel in alle drie die verhalen. Zeker. Toch? Ja, dat klopt, ja zeker. Het gaat nog steeds over de wezenlijke dingen van het mens zijn. Over de liefde en de vriendschap. Ja. En het leven thuis en een kind. willen of niet. Dat soort dingen zijn toch hele wezenlijk menselijke dingen, denk ik. Ja, maar dat vind ik zo bijzonder. Dus om ook nu van jou te horen en in die dagboekfragmenten, dat je bijna vergeet als je aan een grote oorlog denkt, en al helemaal als er actief op je gejaagd wordt natuurlijk. Ja. Dat we ook wel eens vergeten dat je toch gaat proberen om een ontbijtje te scoren, of dat je een mening hebt over de postbode, ja, die je net buiten hebt zien lopen. Ja. Weet je wel, gewoon die alledaagse dingen. Ja. Ja, dat is ook prachtig, denk ik, om vanuit jouw perspectief en jouw werk te zien. Dat is heel interessant, ja, zeker. Hey, we gaan langzaam afronden, maar ik had toch nog ook wel een vraag. Hè? Want het project, ik heb begrepen dat het een manier moet zijn met onderzoek naar persoonlijke verhalen van stadsbewoners van verschillende achtergronden bij te dragen aan de lange geschiedenis van Amsterdam als multiculturele stad. Ja. Ja. Is dat multiculturele ook wel gelukt? Dat is in dit deelproject is dat nog niet zo gelukt, moet ik zeggen. Mm. Want we hebben eigenlijk hier maar één dagboek van een migrant. Dus iemand uit Duitsland, een vrouw die uit Duitsland komt, Gerda Lakeur. Dus dit is, in dit deelproject komt die multiculturaliteit nog eigenlijk niet zo uit de verf. Maar in het grotere project van de Amsterdam Diaries, waar we bijvoorbeeld ook wetenschappelijke congressen hebben gehad en aan bundels werken, publicaties werken, daar proberen we heel nadrukkelijk de verhalen ook van migranten mee te nemen. Ja. En daar moet ik meteen bij zeggen, dan is het dagboek niet altijd de meest voor de hand liggende bron, omdat de dagboek toch ook wel een bron is die bij de, ja, misschien deels bij de westerse schriftcultuur hoort. Mm. En voor veel migranten ook verhalen verteld werden. En ze dat niet in een dagboek opschreven, maar bijvoorbeeld een cassettebandje opnamen, bijvoorbeeld later in de jaren 60, 70. Dus wel op allerlei manieren hun leven vastlegden, maar niet altijd in dagboekvorm. Dus we moeten, en dat doen we ook in ons project, andere soorten verhalen verzamelen. Ja. Om de vele stemmen in de stad een plek te geven. Het kan wel zo zijn dat er uit de oorlogstijd nog dagboeken zijn van mensen met een migratieachtergrond. En daar zijn we ook actief naar op zoek. Dus wellicht als mensen luisteren en weten of nog iets hebben van een schrift of aantekeningen, wat dan ook, dan zijn we ontzettend geïnteresseerd om daarnaar te kijken. En daar ook ruimte voor te maken. Nou, wat ontzettend goed. En ook omdat het, laten we het woord dagboek dus groter maken dan het letterlijke schrift. Ja, ja. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, dus niet per se dat ene westerse traditionele genre. Het kan wat ons betreft allerlei verschillende soorten vormen aannemen. Hmm. Ja, het kan misschien inderdaad dus ook in de doorvertellingen van mond op mond. Dus cassettebandjes. Wat goed, cassettebandjes helemaal nooit aan gedacht. Zijn natuurlijk ook mensen die het op die manier doen. Ja. Ontzettend tof. Ja, dat komt later. Ja, ja, het is dus een groter project dan alleen maar de dames in oorlogstijd in Amsterdam. We hadden net al geconcludeerd dat het wel een project is wat natuurlijk in heel Nederland opgepakt zou kunnen worden. Maar voor nu is dit hetgene wat gelanceerd wordt. Waar kunnen mensen het vinden? Wat kunnen mensen doen als ze denken, hey, dit heeft mij geprikkeld. Dit wil ik onderzoeken. Hier wil ik meer van weten. We gaan morgen de website officieel lanceren. Hè? Dus dan wordt die publiek toegankelijk. En dan kunnen ze op de website de dagboeken vinden waar we het nu over hebben gehad en de fragmenten lezen. Die zijn aangevuld met allerlei beeldmateriaal van de straten, huizen, gebouwen, biografische gegevens van de dagboekschrijvers. Dus daar kunnen ze eigenlijk heel veel informatie vinden. En die kunnen ze via de UvA-site vinden. Ja, al wat tof. Dus je gaat gewoon naar de UvA en dan wordt er meteen een soort linkje aan je aangeboden waar je deze dagboeken door kan snorren. Ja, ik zit nu te denken waar mensen dat meteen kunnen vinden. Ik zal zorgen dat het via mijn webpagina te vinden is. Maar we hebben ook een grote website voor UvA Time Machine. En daar is dat meteen te vinden. Dus als mensen gaan naar UvA Time Machine, dan zullen we zorgen dat daar dit ook te vinden is. Ja, ik zal eens even kijken of ik het project nog in één keer uit mijn mond krijg. Amsterdam Diaries Time Machine Project. Amsterdam Diaries Time Machine Project. Daar kan je het sowieso terugvinden. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken, Marleen Rens, voor al deze mooie anekdotes. En ook gewoon die dilemma's die je terugvindt in die boeken. Maar ook hoe je er als onderzoeker vriendelijk mee om wil gaan. En toch nieuwsgierig naar die bronnen. Het lijkt me ontzettend spannend om te doen. Nou, dankjewel. En fijn dat ik hier mocht zijn. En zeker. Iets wat ik mocht vertellen. Ontzettend leuk dat jullie er aandacht aan hebben besteed. Ja, het is pal voor een belangrijk weekend ook. Hè? 4 en 5 mei komen eraan. Perspectieven van vrouwen dus in Amsterdam. Tweede Wereldoorlog. Ga er in hemelsnaam, wou ik zeggen, naar kijken. Maar dat meen ik echt. Ik ben enthousiast. Wij zijn er maandag weer met een nieuwe Vroeg. En nu het NOS-journaal van 6 uur.